بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام في اللغة كل إمساك. صيام katika lugha ni kila kujizuilia. Katika lugha ya Kiarabu asiyamu ni kullu imsakin, ni kila kujizuilia. Fayadkhulu fihi al-imsaku 'anil akli washurbi wal kalami wa ghairi dhalik. Inaingia katika neno siyam kujizuia chakula, kula, kunywa, kuzungumza na mengineo. Hii ni katika lugha. Wa minhu qawluhu ta'ala: inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima liyawma insiya. Hukujizuia na kusema pia inaitwa siyam katika lugha. Wa fi shari'i, na katika sheria, asiyam imsakun makhsusun, ni kujizuia maalumu. وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، نكجزئيا كولا نكونوا نفيتو فيوتي فينافيو فونغوزا صوم، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. تانغو كتوكيزا كو الفجيري يا كويلي مباكا كوزاما كو جوا. ونديو مودا وصيام وكفونغا وانزيا كتوكيزا كو الفجيري يا كويلي ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Qawluhu sawmu ramadhana ahadu arkani lislam, sawmu ya ramadhani ni moja katika nguzo za Uislamu. Nguzo za Uislamu ni tano, sawmu ya ramadhani ni moja katika nguzo hizo tano. Wafuridha fi sanati thaniya min alhijra, sawmu hii, ibada hii imefaradhishwa mwaka wa pili wa hijra. Mtume sallam baada ya kuhamia Madina, mwaka wa kwanza ule haikufaradhishwa, mwaka wa pili ndipo ikafaradhishwa ibada hii ya saumu ya Ramadhan, mwaka wa pili wa hijra, katika mwezi wa Shaaban. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tisa ramadhanat, Mtume sallam akafunga Ramadhani tisa tu kisha akafariki. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tisa ramadhanat, kwa hiyo Mtume sallam alifunga Ramadhani tisa kisha akafariki. Qala Allahu azza wa jalla: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini mmefaradhishiwa saumu kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa na takwa. Waqala azza wa jalla: faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, atakayeuona katika nyinyi mwezi muandamo huo wa Ramadhani falyasumhu, na aufunge. Waman kana maridan au ala safar fa'iddatun min ayamin ukhar, na ambaye alikuwa ni mgonjwa katika mwezi wa Ramadhani au yuko safarini, basi afungue, halafu ajialipe siku nyingine baada ya Ramadhani. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: buniya al-islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqami salah wa ita'i zakah wal hajji wa saumi Ramadhan. Uislamu umejengwa kwa haya mambo matano: shahada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, pili na kusimamisha sala, tatu na kutoa zaka, nne na haji, tano wa saumi Ramadhan, na kufunga mwezi wa Ramadhan. Hizi ni nguzo tano za Uislamu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa dalili ya siyam katika Qur'an, na hii ni dalili ya siyam katika sunna. Wa fi hadithi Jibrila qala sallallahu alayhi wa sallam: al-islamu an tashhada la ilaha illa Allah وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتك حديث يا جبريل متوم صلى الله عليه وسلم أليز وأنا جبريل ما الإسلام نيني وإسلام نزيب نقوزو زو إسلام ومتوم يكم جيبه الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وإسلام نكوكيري كما هبانا مولا anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah pia kukiri kwamba Muhammad ni mtume wa Allah wa tuqima salah na kusimamisha sala wa tuutia zakah na kutoa zaka wa tasuma Ramadhan na kufunga Ramadhani wa tahujja albayta na kusudia alkaaba kwa ibada inistata'ta ilayhi sabila ukiweza njia ya kuendea رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله ويستحب ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ننسونا كونشانا موزي أسيك وكوامكيا ثلاثين يا موزي وشعبان ويستحب ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان نسونا كونشانا موزي usiku wa kuamkia 30 yani tarehe 29 Shaaban ni sunna kuoneshana mwezi wayajibu saumu ramadhana bi ru'yati hilalihi na itapasa saumu ya ramadhani kwa kuona mwezi wake muandamo kishaonekana mwezi muandamo tu wa hiyo 29 Shaaban ni lazima kufunga ramadhani fa illa miura usipoonekana mwezi huo ma'a sahwi pamoja na usafi wa mawingu akmalu 30 yawman watakamilisha siku 30 za Shaaban thumma saamu kisha watafunga siku inayofuatia min ghairi khilafin hii bila tofauti baina ya maulama fa illa miura usipoonekana mwezi maasahwi pamoja na usafi wa mawingu hakuna mawingu yako safi hakuna mvua akmalu 30 yawman watakamilisha siku 30 za Shaaban thumma saamu kisha watafunga siku inayofuatia min ghairi khilafin hii ni bila khilaf baina ya maulama yakulu Sheikh al-Abbad hafidhullah yustahabu tarai al-hilal ni sunna kuoneshana mwezi muandamo lianna siyama wal iftara unita bi ru'yatihi kwa sababu saumu na kufungua imefungamanishwa kwa kuonekana huo mwezi wakati wa kuonekane na wakati wa kufungua pia uonekane ibada ya siyam unita ay ulqa bi ru'yatihi imefungamanishwa na kuonekana huo mwezi liqaulihi sallallahu alayhi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fungeni mwezi wa Ramadhani kwa kuona mwezi au kwa kuonekana mwezi wa aftiru ru'yatihi na fungueni kwa kuonekana mwezi fa in ghumiya alaykum ash-shahru fa'uddu 30 ukifichwa kwenu mwezi basi hisabuni siku 30 za Shaaban kama mmefikisha siku 30 siku inayofuatia ni mwezi wa Ramadhani unaanza ikiwa haukuonekana tarehe 29 Ramadhani basi watu wakamilishe siku Shaaban siku za Shaaban 30 alafu wafunge siku inayofuatia rawahu Muslim wa mithluhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari na ni mfano wake kutokana na Abu Hurairah radhiyallahu anhu katika sahih al-Bukhari illa annahu qala fa in ghubiya alaykum fa akmilu 'iddat Shaaban 30 ukifichwa hamkuona fa akmilu iddat Shaaban 30 kamilisheni idadi ya siku za mwezi wa Shaaban siku 30 wa illa miura alhilalu ma'a sahwi akmalu 30 usipoonekana mwezi muaramo wa tarehe 29 Shaaban usipoonekana mwezi huo ma'a sahwi pamoja na usafi wa mawingu mbingu iko safi mawingu yako safi akmalu 30 watakamilisha siku 30 za Shaaban. Wakadhalika ma'al ghaim, vile vile pamoja na mawingu. Ikiwa mawingu, kuna mawingu au hakuna mawingu, lakini hivyo hivyo mwezi haujaonekana, hapo watakamilisha siku 30 za mwezi wa Shaaban. Lihadithi ya Abi Huraira al-Madhkur, kwa hadithi ya Abu Huraira hiyo iliyotajwa, fa in ubi alaykum fa akmilu iddata Shaaban 30. ويدل لتراء الهلال حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دليل يكون شان مويزي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تراء الناس الهلال واتوا ليونشان مويزي فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته لكمويلزي أمتمي والله صلى الله عليه وسلم كما ميميني ميونا فصام أمتمي كفونغا wa amara nasa bisiyami, akawaamrisha watu wafunge. Rawahu Abu Dauda bi isnadin sahih. Qawluhu wa idha ra'a al-hilala kabbara thalathan, mtu akiona mwezi ataleta takbira mara tatu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa qala, kisha atasema اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. إيه ملوانغو ندمي مزيوجو يتو كو أماني نا إيمان نا سلامة نو إسلام والتوفيق أو والتوفيق لما تحب وترضى نا كوفكشا وأناو يبين نا أناو يرضي ربي وربك الله ملوانغو نمولاوكو ني الله hilala rushdin wa hilala khairin wa rushdin, wewe ni mwezi wa khairi na ni mwezi wa uongofu. Ni dua inasomwa kwa kila mwezi, si mwezi wa Ramadhani peke yake. Alhaditha rawa at-Tirmidhi fi jami'ihi an Talha ibn Ubaidillah anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hilala qala, tume ilikuwa msema Allahumma lahu ana bil amni wal iman wal islam rabbuka Allah la ithna ghaib. Nasema hii ni hadith hasan gharib, wa fi isnadihi Sulaiman ibn Sufyan wa Bilal ibn Yahya ibn Talha wa fihi ma dha'fun, kwa hawa wawili kuna udhaifu, lakinahu hasanun li ghairihi, lakini hadithi ni hasan li ghairihi بما رواه الدارمي المجلد الثالث الصفحة الثالثة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى ربنا وربك الله. قال الشيخ العباد وفي إسناده عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي وأبوه وفيهما ضعف في أقواه كنا ضعيف هاويلي. وانظر السلسلة الصحيحة للألباني نمباري 1816. كيوني حسن لغيره كسيما دعاية إنفاع حسن لغيره إنتميوى حديثي كيواني حسن لغيره إنتميوى. قوله ويقبل فيه قول واحد عدل, هكبليوى كتك جامبو لغميزي قول يمتموجة موادلف. ويقبل فيه قول واحد عدل, هكبليوى كتك جامبو لغميزي قول يمتموجة موادلف. Mmoja mwadilifu akisema nimeuona mwezi, inakubaliwa kauli yake, watu wanafunga. Hakahu Tirmidhi an akthari ulama, amelipokea ile Imam Tirmidhi wa maulama wengi. Wa irraahu wahdahu waruddat shahadatuhu lazimahu saumu, mtu akiuona mwezi peke yake na ukakataliwa ushahidi wake, lazimahu saumu, itamlazimu kufunga peke yake. Wala yuftiru illa ma'a an-nas, na hatafungua isipokuwa pamoja na watu. Acha ataelezea fakhra hii ya Sheikh Al-Abbad. Qala wa irraahu wahdahu waruddat shahadatuhu lazimahu as-sawm. Akiuona mwezi mtu peke yake ukakataliwa ushahidi wake, lazima husawmu, itamlazimu yeye mwenyewe afunge. Wala yuftiru, hatafungua yani Eidil Fitri illa ma'a an-nas, isipokuwa pamoja na watu. Wa idha ra'a hilal Shawwal lam yuftir, mwezi muandamu wa Shawwal hatafungua peke yake, hatafungua peke yake isipokuwa afungue pamoja na watu wengine. يقول الشيخ العباد حفظه الله: يدل لقبول قول الواحد العدل في رؤية الهلال حديث ابن عمر رضي الله عنهما. دليل يكوكبالي وقول يمتم موجة مواديليف كتككوونا موزي موانامو من حديث عمر رضي الله عنهما وقد تقدم قريبا نمتنغولي ايفي كاريبوني حديث ابن عمر علي وسمكم ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته وتولونيشانا موزي نكمويلزي أمتومي و الله صلى الله عليه وسلم كما ميميني ميوونا فصام أمتومي أكفونغا وأمر الناس بصيامه أكوامرش وات وفونغ رمضان وهي اليدليل يكون بقولي أمتوم موجة إنا كباليوا كتيكا كونيكانا موزي ولا كنا كوابشانا ولا نيني كنا كوابشوا wala shahada tena apige shahada yule, hakuna mambo haya, yote ni mambo ya uzushi. Ni muislamu muadilifu, inakubaliwa kauli yake. Kama ni mrongo ni yeye sasa, na Allah subhanahu wa ta'ala amesema uongo watu wakafunga kumbe ni mrongo, hiyo sasa ni yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akijulikana uadilifu wake, basi watu wanakubali maneno yake. والقول الثاني أن من رأى هلال رمضان وردت شهادته أنه لا يصوم. قولي يبيلي نكوامبا مويني كوونا مويزي موانام ورمضاني بكي ياكي وردت شهادته وككتلي ووشهدي واكي أنه لا يصوم. نكوامبا يي حتى فونغا يي قولي يمانزو نكوامبا يي مويني يتملزيمو كفونغا بكي ياكي sababu ana uhakika kwamba ameuona. Kauli hiyo ipo, lakini kauli ya pili ni kwamba anayeuona mwezi peke yake ukakataliwa ushahidi wake, annahu la yasumu, ni kwamba yeye hatafunga. Kama annahu idha raa hilala Shawwal la yuftiru, kama kwamba akiona mwezi muandamu wa Shawwal pia hatafungua, atafungua na watu, atafunga na watu. Kauli hii ya pili inasema mtu asifunge peke yake Ramadhani, wala asifungue peke yake Shawwal, afunge na watu Ramadhani na afungue na watu ile mwezi wa Shawwal. Asifunge peke yake, hata kama yeye ameuona, ana macho kama paka akauona mwezi ule pale, lakini ukakataliwa ushahidi wake, watu wengine wote hakuona, asifunge, angojee watu wengine wafunge pamoja. ويدل للمسألتين حديث أبي هريرة رضي الله عنه. دليل يا مسألة يا مويلي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. صوم نسيكم نبفونغا نيوتي، na fitri kufungua ni siku mnapofungua nyote. Wal adha na Eidul Adha yaumu tudhahun, ni siku mnayokula nyote Eidul Adha. Kwa hii ina maana kwamba asifunge mtu peke yake, asifungue mtu peke yake, asile Eid mtu peke yake, watu wafungue kwa pamoja, wafunge kwa pamoja. Waqala hadithun hasanun gharib. قوله: والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته. مسافري أتفنغوا أكي أتانا نيومبا زمجي واكي. والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته. مسافري أتفنغوا akiwachana na nyumba za mji wake pale akisafiri, ile gari likishaondoka likapita ule mji wake, hapo ndio wataanza kufungua. Wal afdalu lahu sawm, na afdal bora kwake ni kufungua. Khuruja min khilafi aktharil ulama, kwa kutokana na hitilafu za maulama wengi. والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر. Mwenye mimba na mwenye kunyonyesha wakiziogopea nafsi zao, mwanamke mwenye mimba na mwenye kunyonyesha wakiziogopea nafsi zao, yani wakifunga wanaogopea kwamba watapata madhara. Au ولديهما, au wakiogopea watoto wao. Huyo mwenye mimba anaogopea mtoto aliyetumboni, na huyo mwenye kunyonyesha anamogopea mtoto atakosa maziwa. Ubiha lahumal fitru, wanahalalishiwa hawa kufungua. Fa in khafata ala waladaihima faqat at'amata an kulli yawmin miskina, wakiogopea watoto wao peke yake watatoa chakula kwa kila siku waliofungua, kumpa chakula maskini mmoja. فإن خافتا على ولديهما, wakiogopea watoto wao tu, atamata an kulli yawmin miskina, watawapa chakula, watampa chakula maskini kwa kila siku walioiacha. Yadullu li iftari almusafir, dalili ya kufungua msafiri. Idha faraqa baladahu, akiwachana na mji wake, qaulullah azza wa jalla, wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah, mtakaposafiri katika nchi si vibaya kupunguza katika sala, si vibaya kupunguza sala zenu, mkazisali sala za raka 4 mkazisali raka 2 2. Nasema aya hii, fa innahu qayyada at-tarakhus bil-dharb fil-ardh wa huwa bad'u as-safar. Qayyada at-tarakhus bil-qasr, ameweka sharti ya kuruhusiwa kupunguza sala, bidharbi fil ardhi, kwa kusafiri katika nchi. Wa huwa badu safar, na huo ndio mwanzo wa safari. Wa mithluhu liftar, na ni mfano wake kufungua. Haya imetaja kupunguza sala, lakini ni mfano wake kufungua saumu au kufungua Ramadhani, pia ni hivyo hivyo. وقد جاء في جامع الترمذي بإسناد صحيح عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت سنة قال سنة ثم ركب. imekuja katika جامع الترمذي وإسناد صحيح kutoka Muhammad ibn Ka'b, anasema nilikwenda kwa Anas ibn Malik katika mwezi wa Ramadhani, wa huwa yuridu safaran, na hali anakusudia safari. Wa kad ruhilat lahu rahilatuhu, wakati tayari ameshatayarishiwa mnyama wake wa kusafiria. Wa labisa thiyaba safar, ameshavaa nguo za safari. Fadaa bitaamin, akaagiza chakula. Fa akala akala, faqultu, nikamuuliza sunna, ni sunna hiyo kwamba ule kabla hujasafiri? Qala sunna, akisema ni sunna. Thumma rakiba, kisha akapanda mnyama wake akasafiri. Hii hadithi ni dalili kwamba msafiri anaweza akala kabla hajaanza safari, anaweza akala nyumbani alafu akenda kwenye ndege yake akapanda au basi lake akasafiri kabla hajaondoka pale katika mji wake. Hii ni kula si kupunguza sala, si kupunguza sala, punguza sala mpaka atoke pale katika mji wake. Lakini kula siyam inajuzu kufungua pale pale nyumbani kabla hata hajaanza safari yake. Hii ni sunna. Mtu wa pili, alhamil walmurdhi, mwenye mimba na mwenye kunyonyesha. Idha khafata ala anfusihima aftarata wa qalata, wakiogopea nafsi zao watafungua na watalipa. Huyu mwenye mimba na mwenye kunyonyesha wakiogopea nafsi zao kwamba watapata madhara wakifunga aftarata, watafungua wakalata na watakuja kulipa baada ya Ramadhani. Walaysa alayhima fidya, na hawana fidya ya chakula. Liannahuma shabihatani bilmarid, sababu hao wanafanana na mgonjwa. Mgonjwa ni hivyo hivyo, ni kwamba atakula halafu atakuja kulipa. Sasa hao mwenye mimba na mwenye kunyonyesha wanafanana na mgonjwa huyo. Walmaridhu laysa alayhi illa alqadha, mgonjwa hana isipokuwa kulipa tu hiyo saumu. Kwa hiyo huyu mwenye mimba pia atalipa saumu, kadhalika mwenye kunyonyesha. Wa in khafata ala waladaihima, lakini wakiogopea watoto wao, aftarata watafungua, wa at'amata an kulli yawmin miskinan ma'a alqadha, watatoa chakula kumpa maskini kwa kila siku walioiacha pamoja na kulipa saumu, pamoja na kulipa saumu. Hii wakiogopea watoto wao, huyu mwenye kunyonyesha na mwenye mimba, hao wakifungua watakuja kulipa saumu pamoja na kutoa chakula kumpa maskini kwa kila siku walioiacha. Lima rawa Abu Dauda fi sunanihi bi isnadin sahihin an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin qala kanat rukhsatan lishaykh alkabir wal mar'ati alkabira, hi ilikuwa ni ruhusa kwa mtu mzima na mwanamke pia mtu mzima kinyanya, na wale ambao hawawezi kufunga ni fidia ya chakula kumpa maskini. Anasema aya hii, Ibn Abbas anasema aya hii, kanat rukhsatan lishaykh alkabir wal mar'ati alkabira wa huma yutiqani as-siyama an yuftira wa yut'ima makana kulli yawmin miskina. Hii ilikuwa ni ruhusa kwa mzee mtu mzima mwanamume na kinyanya ambao hawawezi kufunga, wao wafungue na watoe chakula mahali pa kila siku waliofungua wampe maskini, takriban kilo moja au kilo moja na robo ampe maskini. Lakini kuna fatwa nyingine Ibn Abbas radhiallahu anhuma na Ibn Umar inaosema kwamba huyu mwenye mimba na mwenye kunyonyesha hao wanaruhusiwa kutoa chakula peke yake bila kulipa saumu, kwa kuwahafifishia inawezekana mwanamke kila mwaka kupata mimba, atakuja kulipa lini usaumu? Kwa hiyo kwa fatwa yao inajuzu mwanamke mwenye mimba na mwenye kunyonyesha kutoa chakula peke yake siku ile walioiacha hawakufunga, wampe chakula maskini na hawatalipa tena saumu, ni hiyo hiyo fidia ya chakula peke yake. Qala wal hubla wal murdhi'u idha khafata, qala Abu Dauda, yani ala auladihima aftarata wa at'amata, mwanamke mwenye mimba na mwenye kunyonyesha wakiogopea watoto wao, yani wakiogopea watoto wao watafungua na watalipa chakula kumpa maskini kila siku walioiacha. Lakini fatwa ya Ibn Abbas na Ibn Umar radhiallahu anhuma ni hii ni kuwasailishia zaidi hawa wenye mimba na wenye kunyonyesha, ikitokea kwamba kila mwaka anabeba mimba, kila mwaka ananyonyesha, kwa hiyo wao watalipa, watampa chakula maskini tu kila siku. Chakula ni unga na mchele, sio wampikie, sio kwamba apikiwe ule maskini, apewe mchele tu, mchele huu nenda kapike mwenyewe, unga huu ndio asili. Sasa kama atampikia cheza hapo, na hiyo ni mambo mengine, tampikia maftari na kila kitu. Sasa hiyo ni ziada tu khair, lakini asli ni kupewa unga tu kilo moja na robo au mchele kilo moja na robo, akapike mwenyewe huyo maskini. Qauluhu wal maridhu idha khafa dhararan kuriha sawmuhu lil aya, mgonjwa akiogopea madhara kwa kufunga ni makuruhu saumu yake kwa aya hiyo iliyopita. Walmaridhu idha khafa dhararan kuriha sawmuhu lil aya, mgonjwa akiogopea madhara kwa kufunga, kuriha sawmuhu ni makruhu sawmu yake, lil aya kwa aya hiyo iliyopita. Faman kana maridhan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar, Uislamu haumkalifishi mtu afunge na huko ana homa, kichwa kinamuuma, tumbo anaharisha, afunge hivyo hivyo. Uislamu hausemi hivyo, bali ni makuruhu saumu yake huyo mgonjwa kama huyo. Wa man ajaza ani saumi likibar, mwenye kufunga, mwenye kushindwa kufunga kwa ajili ya utu uzima, au maradhi la yurja buru, au maradhi ambayo hayatarajii kupona, aftara, huyo atafungua. Wa at'ama an kulli yawmin miskina, atampa chakula maskini mmoja kwa kila siku aliyoiacha. Mgonjwa ambaye maradhi yake hayatarajii kupona, huyo atafungua mwezi wa Ramadhani na atatoa chakula kumpa maskini kila siku aliyoiacha. Yakulu Sheikh al-Abbad, al-maridhu idha khafa ala nafsihi dhararan bisiyam la yasumu, mgonjwa akiogopea nafsi yake madhara kwa kufunga, hatafunga mgonjwa huyo. Liqauli Allahi azza wa jalla, wa man kana maridhan au ala safar fa iddatun min ayamin ukhar, ambaye ni mgonjwa au yuko safarini, basi afungue halafu aje arudishe siku hiyo saumu hiyo siku nyingine. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, Allah anakutakieni wepesi, hakutakieni uzito. Kwa hiyo mgonjwa halazimishi kufunga, msafiri na uzito wa safari halazimishi kufunga, afungue halafu ajialipe. Sababu dini sio nzito, dini ni nyepesi. Ma ja'ala alaykum fid dini min haraj. Wa qawluhu ta'ala wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, msijiue wenyewe, Allah kwenu ni mwingi wa huruma. Wala taqtulu anfusakum, msijiue wenyewe. Mtu mgonjwa huku una saumu unajimaliza mwenyewe, kwa hiyo msijiue wenyewe. Inna Allaha kana bikum rahima, Allah kwenu ni mwingi wa huruma. Man ajaza ani saumi likibarin au maradhi la yurja buruhu, mwenye kushindwa kufunga kwa ajili ya utu uzima au maradhi ambayo hayatarajii kupona, aftara wa at'ama an kulli yawmin miskina, atafungua na atampa chakula maskini kila siku atakayofungua. Huyu ni mwenye kufunga, kushindwa kufunga kwa ajili ya utu uzima au maradhi ambayo hayatarajii kupona. Lakini maradhi ambayo yanatarajiwa kupona, wewe unaambiwa ufungue halafu uje ulipe saumu. Lima fi sahihi al-Bukhari an ibn Abbas radiyallahu anhuma qal fi qawlihi ta'ala wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, asema laysat bimansukha, kwa wale ambao hawawezi kufunga ni fidia ya kumpa chakula maskini. Asema aya hii si mansukha, haikufutwa hukumu yake. Huwa shaykhu al-kabiru wal mar'atu al-kabira la yastati'ani an yasuma, hii ni ni mtu mzima, mzee mwanamume, wal mar'atu al-kabira, na mwanamke kinyanya ambao hawawezi kufunga. Falyut'ima makana kulli yawmin miskina, wampe chakula maskini mahali pa kila siku atakayofungua. Qawluhu wa intara ila halqihi dhubabun au ghubarun au dakhala ila halqihi ma'un bila qasdin lam yuftir, akiruka nzi akaingia katika koo lake, au ghubar au vumbi, vumbi la barabarani limeingia katika koo, au nzi ilikuwa kizungumza zungumza sana, mtu azungumza sana kwenye mabaraza ya kahawa, akaja nzi ka na huku ana saumu. Au dakhala ila halqihi ma, au yaliingia maji katika koo lake, bila qasdin, bila kukusudia, lam yuftir, hatafungua kwa hayo yote. Qala man hasala lahu shay'un min dhalik lam yuftir, atakayepatikana lolote katika hayo aliyopita, aidha huyo nzi au mdudu yoyote au vumbi la unga, hatafungua لأنه لم يكن باختياره sababu halikuwa jambo hilo kwa khiari yake, hakumeza huyo nzi kwa khiari yake, la au hilo vumbi hakulimeza kwa khiari yake, kwa hiyo hapo hatafungua saumu yake ni sahihi. Waqad qala Allahu azza wa jalla wa laysa alaykum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum, hakuna kwenu vibaya dhambi yoyote katika jambo mlilokosea. Rabbana la tuakhidhna innasina au akhtana, umma huu haupei madhambi kwa kukosea isipokuwa kwa kukusudia. Walakin ma taammadat qulubukum, lakini lile ambalo zimekusudia nyoyo zenu. Kusudia huku wasikutua wenda kusali ya dhuhuri, wasikutua huku wanywa wanywa maji kusudi, sasa hapo umefungua sababu umekusudia kunywa maji, lakini ulikuwa wasikutua yakapita tu maji bila kukusudia, hapo saumu yako ni sahihi. Kauluhu wala yasihu saumu alwajibu illa biniyatin min al-layl, haisihi saumu ya lazima isipokuwa kunuia usiku. Saumu yoyote ya lazima, saumu ya Ramadhani, saumu ya kafara, lazima kunuia usiku. Wayasihu saumu an-nafli biniyatin min an-nahar qabla az-zawali wa ba'dahu, inasihi saumu ya sunna kunuia mchana kabla ya jua kupenduka, yani asubuhi na baada yake. Hii ni saumu ya sunna yajuzu. Yadullu lidhalika hadithu Hafsa radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu, asiye kusanyania ya saumu qabla al-fajri huyu hana saumu. Hii ni saumu ya lazima Ramadhani au nyinginezo za lazima. Rawahu Abu Dauda biisnadin sahih. Wa man lam yablughu khabaru dukhuli shahri ramadhana illa ba'da al-fajr fa innahu yumsiku baqiyata yawmihi wa yaqdi makana dhalika al-yawm, ambaye haijamfikia habari ya kuingia mwezi wa Ramadhan isipokuwa ba'da al-fajr, huyo atajizuilia mchana uliobakia na atalipa mahali pa siku hiyo. Liannahu lam yahsul minhu siyamu inda tului alfajri, kwa sababu haikumpatikania saumu wakati wa kutokeza kwa alfajiri. Kama mtu amekuja salatu alfajiri tayari ameshajua kwamba mwezi kumbe haukuonekana, anakuja kuswali alafu akatafute chai, akifika hapa aambiwa no, watu wamefunga. Asema huyu yumsiku baqiyata yaumihi, atajizulia mchana uliobakia na atalipa siku hiyo. Lakini kuna kauli nyingine mukhalifu, sababu jambo hili liko nje ya uwezo wake, atafunga na saumu yake ni sahihi na hatalipa. Iko kauli mukhalifu ya hii kwamba huyu madam jambo lile lenyewe haliko ndani ya uwezo wake, yalifikiri mwezi haukuonekana kumbe umeonekana, akaja msikitini hajafanya jambo lolote la kufunguza saumu, akisikia msikitini kwamba kumbe mwezi umeonekana watu wamefunga, ataendelea na saumu na saumu yake ni sahihi, kwa sababu ni jambo ambalo haliko katika uwezo wake, lile jambo la kutojua kwamba kumbe mwezi ulionekana. Wayadullu likauni siyami nafli la yalzamu fihi tabiitu niyati min al-layl, dalili ya kuwa saumu ya sunna si lazima kuilazania usiku, hadithu Aisha radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhata yawmin, aliingia kwangu mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja, faqala hal indakum shay'un, akauliza je mna kitu chochote chakula, qulna la, tukasema hapana, qala fa inni idhan sa'im, tumwambia basi mimi ni sa'im, nimefunga, kama hakuna chakula basi mimi nafunga. Thumma atana yawman akhar, kisha akaja kwetu siku nyingine, faqulna ya rasulallah uhdiya lana haisun, tumeletewa hais, faqala arinihi arinihi, nioneshe, falakad asbahtu saiman, leo nilikuwa nimefunga nimeamka hali ya kuwa na saum, faakala akala. Rawahu Muslim. Hais ni kama nini, uji uji hivi au kitu kama hivyo. Kwa mtume akasema nioneshe, falakad asbahtu saim, mimi nilikuwa nimefunga asubuhi hii, lakini akala akafungua. Hii ni kuonesha kwamba saumu ya sunna unaweza ukaamua kufungua. Umefunga mpaka saa 4 ukasikia njaa, yajuzu kufungua wala si dhambi. As-saimu amiru nafsihi, mtu anasema as-saimu amiru nafsihi. Mwenye kufunga saumu ya sunna ni amiri wa nafsi yake, akionelea kwamba asiendelee, haendelei, anakula, na wala sio madhambi. Dalili ni hadithi hii kwamba mtume aliona hiyo hais akafungua akala. Alhadith rawahu Muslim nambari 2714. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.